Belki akşam bıraktığımız yerden Yüce Allah demişti ki El-ehillâ-u yevmeydin, o gün mahşerde dostluklar bağluhum libâlin adı, dostlar birbirine düşman haline dönüşecek. Bu dünyadaki yanlış bir çizgide başlayan dostluklar, yanlış bir şeyin üzerine kurulan dostluklar mahşerde düşmanlığa dönüşecek diyor Allah-u Teala. Yalnız illel muttakîn demişti. Muttakiler müstesna. Takva sahipleri, yani samimi Müslümanlar, iyi Müslümanlar orada tıpkı buradaki dostlukları gibi orada da dostluk olacak diyor Allah-u Teala. Ama hakikatin üzerinde olmayan dostluklar, sırat-ı müstekim üzerinde olmayan dostluklar, Allah'ın yolunda olmayan dostluklar, Allah'ın tasvip etmediği dostluklar orada düşman olacak. Ama bu dünyada Allah'ın önerdiği bir hayat içerisinde dost olan insanlar orada dostluğunu devam ettirecek diyor Allah-u Teala. Burada bunu söylüyor bu ayet-i kerimede. Şimdi bunu biraz açarsak hafif, yani buradaki muttakinin oradaki dostluğunu devam ettirmesi olayını hafif biraz açarsak, o zaman 13. cüzdeki Ra'd suresinin 4. sayfasının orta yerine bir ayet var. Orada diyor ki Allah-u Teala Cennetu adnin yedhulûneha ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zürriyâtihim vel melâiketu yedhulûn aleyhim min kulli bâb. Şimdi bunu daha evvelden, epey zaman oldu, 5-6-7 ay evvel bu ayeti kerimeyi bir defa daha başka bir açıdan gündeme getirmiştik onu. Başka bir açıdan ama. Bugün ise bunu başka bir noktadan, yani bu açıdan şimdi ele alacağız bu ayeti. Diyor ki Allah-u Teala, muttaki olanlar orada dostluğunu devam ettirecek mahşerde. Kim orada dostluk, bu dostluk, bu muttaki denen kişi, bu hille dediğimiz Arapçada el-ehillâhu çoğulu olur dediğimiz dost kimdir? Bu dostluğun içerisinde anne, baba, çocuklar ve hanım ilişkisi vardır. Takvayı Allah-u Teala oradaki ayette takvayı aile hayatında arıyor. Öyle caminin kenarına sabaha kadar Subhanallah çekmekle takva olmaz. Takva aile ilişkilerinde olur. Kendisinden hanımının razı olmadığı, kocasının razı olmadığı bir insan takva olamaz, muttaki olamaz. Bu mümkün değil. İşte orada diyor ki Allah-u Teala, bir kul ki diyor, o yukarıdan amelleri sayıyor, 9 tane amel sayıyor ya, şimdi biz oraya giremeyiz. 9 tane amel sayıyor da diyor ki, bu 9 tane ameli yapan kulumu adın cennetine koyacağım diyor. Ve diyor, şayet annesi babası da iyiyse annesini babasına vereceğim diyor. Annesi babası adın cennetini kazanamadı ama oğlu kazanmış ya. Ha, annesi babası da iyi, yani bu dünyada iyi yaşamış ama orada adın cennetine gidememiş. Ama diyor Allah-u Teala vereceğim ona diyor. Öyle yalnız nasıl yaşayacak? Hanımını da vereceğim diyor. Çocuklarını da vereceğim, ana babasını da vereceğim diyor. İşte buradaki dostluk, muttaki olan adam orada annesini babasını yanına getirecek. Ama annesi babası da imanlı olacak, ama o kadar mükafatı yok yani. Hanımının da yok, çocuklarının da yok, ama bu adam öyle bir adam ki, bu takva sahibi bir adam. Orada diyor Allah-u Teala, diyeceğim ki senin anneni babanı da verirsen cennete yalnız ne yapacaksın diyor Allah-u Teala. Yalnız bu cennette bir şey olmaz ki. Ha, o zaman aile efradını da sana vereceğim. İşte bak, İşte dostluk bu. İşte bu dünyadaki beraberlik bu. Ama burada takva, adın cennetindeki oradaki Ra'd suresindeki ayette aile hayatından başlıyor bu iş. Takva orada. Anlıyor musunuz? Kulum senden razıysa diyor Allah, ben de senden razıyım. Komşun senden razıysa, hanımın razıysa ben de senden razıyım. Ölçü bu. Ölçü bu. Bunu unutmayacaksın. Bayraktar Hoca'dan bunu alsanız yeter. Yeter. daha bir sürü şeyle izah lüzum yok yani. İşte buradaki bu kelimeyi hafif bir kısaca anlattım size. Dolayısıyla diyor ki Allah-u Teala, benim muttaki kulum ahirete geldi karşıma. Geldi. Ötekiler birbirine düşmanlık yaparken orada nasıl düşmanlık yapacaklar diyor Allah-u Teala. Bunu da ayetlerde anlatıyor. Yani burada dost idiler. Çok güzel, çok iyi burada. Ama içki masalarındaki dostluk, pisliklerdeki dostluk, mafyadaki dostluk, haramdaki dostluk, o dostluk orada düşmanlık olacak diyor Allah-u Teala. Nasıl düşmanlık olacak diye bir soru sorarsak Kur'an-ı Kerim'e, Allah-u Teala bizi bu ne söylüyor? Nerede söylüyor? 8. cüzde söylüyor. Nerede söylüyor? 22. cüzde söylüyor. Orada Allah-u Teala, şimdi o ayetlere gidersek geç kalacağız. Yalnız özet olarak size söyleyeyim şunu. Bu dünyada diyor Allah-u Teala, efendiler, büyükler, büyük adamlar, efendiler, toplumun efendisi olanlar, mahşere bir araya geldikleri zamanda, o yanlış yola sevk ettikleri adamlar onlara diyecekler ki, siz bizi yoldan çıkardınız. Ya Rabbi, bu adamlar bizi yoldan çıkardı. Bunlara iki kat azap ver ya Rabbi diyecekler. Bu hem Ahzab suresinde var, hem Fatır suresinde var, Nebe suresinde var, Sebe suresinde var, hem Araf suresinde var. Bu tip şeyler anlatıyor. Yani senin bu dünyada sana boyun eğen, senin bu dünyada efendim dostluk kurup da böyle ağalık yaptığın yerde Allah-u Teala diyor ki, bunlar bizi yoldan çıkarıyor ya Rabbi. Lu'feyni minel azabi vel anhum la'nen kebira. Ya Rabbi, bunlar bizi yoldan çıkarttı. Bunlar bize dost göründü. Dostumuz zannettik bunları, bizi buradan yoldan çıkardı. Bunlara iki kat azap ver ya Rabbi. Bunlara lanet et ya Rabbi diyecekler orada. İşte anlıyor musun bu dünyadaki dostluğun, o dünyadaki Allah'ın huzuruna nasıl senin dostun sana düşmanlık yapacak? Bunu, bu beni yoldan çıkar diyecek. İfşa edecek seni burada yani. İşte bir taraftan mütteki, bir taraftan da o kötü insanların oradaki düşmanlığını, müttekilerin de dostluğunu vurguluyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, mütteki kulum bana geldi. Ne diyeceğim ona? Allah-u Teala seslenecek ona. Bak bak bak bak bak. Takva sahibi kuluna seslenecek mahşerde. Diyecek ona ki, ya ibadi, ey kullarım, ey mutteki kullarım, bana bakın, ben şimdi sizi ödüllendireceğim. Gelin bakayım buraya. Allah seslenecek orada. La havfun aleykum. Bugün size korku yok. Korkmayın. Korkmayın. Bu mahşerin, bu hesabın azabından, kötülüğünden korkmayın diyecek. Çünkü arkadaşlar, dünyada da ahirette de en kötü şey korkudur. Korku. Bir babanın evladını yetiştirememe korkusu. Zekeriya Aleyhisselam söylüyor bunu ya, Meryem suresinin 4. ayetinde. Ve inni hıftul mevaliye min varayi diyor. Hıftu. Korkuyorum ya Rabbi. Korkuyorum benim arkama köle ruhlu bir nesil bırakmaktan. Çocuklarımın kuvvetli şahsiyete sahip olmamasından korkuyorum diyor. Allah'a yalvarıyor da, kuvvetli şahsiyetli çocuk ver bana diyor. Milledünke veliyya diyor. Şimdi oraya izah edemem de, korku bir toplum için, bir aile için çoluğunu çocuğunu nasıl yetiştireceğinden korkması, bir toplumun komşu devletlerinden korkması ve bir toplumda anarşinin büyümesi, zengin fakir arasındaki uçurumun çoğalması ve fakirlerin insanların servetinden dolayı onlara haset etmesi. Bu korku korkunç bir korkudur. Haset, hasetlik var ya, o Allah-u Teala anlatıyor onu. İşte dünyadaki bu korku, bir de öteki dünyadaki bir korku var diyor Allah-u Teala. En kötü şey budur. İnsana en büyük mükafat diyor Allah-u Teala, ahirette benim huzuruma geldiği zamanda ne olacağım diye korkmamasıdır diyor. Bu en büyük ödüldür. Bu cennetten de büyük. Cenneti zaten kazandın, gidiyorsun oraya zaten. Ama o mahşerde İsrafil üfürdüğü zaman, yerin mezarımızdan kalktığımız zaman, bulunduğumuz yerden kalkıp da Allah'a koştuğumuz zaman, o mahşerde mizanın kurulduğu zaman, sen orada bütün karnem peki, biliyorsun onu. Karnem hep peki. Karnesi peki olan çocuk heyecanlanmaz ki. Karne verilirken heyecanlanmaz mı? O biliyor zaten onu. Öyle diyor Allah-u Teala. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْغَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. Bu 30. yüzde. Bir tane daha var 29. yüzde. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُ كِتَابِيَ اِنِّي زَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ. Mahşerde gelen adam, amel defteri sağından verilen adam, diyecek ki arkadaşlarına, kendisi daha karnesini okumadan diyor Allah-u Teala, verecek onu arkadaşına. Diyecek ki, bu karnemi bir baksana. Ben zaten bu dünyada biliyordum benim böyle bu karneyi alacağım. Hep peki. Amellerim hepsi burada olduğunu, peki olduğunu ben biliyordum zaten diyor. Aynen böyle konuşacak diyor Allah-u Teala. Ben söylemiyorum. İnni zanentu enni mulakin hesabiye. Bu hesaba, bu karneye ulaşacağımı ben dünyada biliyordum zaten. Benim karnem hep peki. Daha kendisi bakmadan diyor Allah da verecek onu arkadaşına, bir baka bu karneme ne var, hepsi doludur, hep peki iyidir. Şimdi bu adamın korkusu olur mu? Ama öteki adamı da düşün ki, ne oldum ne olacağım düşünüyor. Eyvah. Eyvah diyor. Orada en kötü şey ne biliyor musun arkadaşlar? İyi dinleyin beni. Orada en kötü şey, çocukların seni seyrediyor. Hanımın seni seyrediyor. Annen baban seni seyrediyor. Aman Allah. Şimdi karneyi alıyorsun. Amel defterini veriliyor sana diyor. Aynen böyle anlatıyor sahnede. Biraz evvel okuduğum ayetin, o 30. yüzyıldaki ayette. Ve yengalibu ila ehlihi mesurar diyor. Karnesini aldı diyor. Peki hemen ailesine dönecek diyor mahşerde. Mahşerde hanımının, çocuklarının, babasının yanına dönecek. O kadar sevinçli dönecek ki karnem hep bekeyi diyecek. Ama şimdi hanımın, çocukların, baban seni seyrediyor diyor Allah-u Teala orada aşağı, ayetin aşağısında. Karneyi aldın sol taraftan, arkadan. Diyecek ki orada, ne olaydı, toz olaydım da bu karneyi görmeyeydim. Şimdi iyi dinleyin beni. İyi dinleyin beni gençler. Öyle bir sahne içerisinde senin amel defterinde zina günahı var. Bu dünyadayken kandırdın, hanımın görmedi seni. Öyle kandırdın orada, bir işler yaptın oralarda. Zannettin ki ortaya çıkmayacak. Ya çıkarsa orada ortaya ne yapacaksın? Karın da seyrediyor seni, çocukların da seyrediyor seni. Abi bizim babamıza bak. Bu neler yapmış bu dünyada? Derse ne olur? De bana bakayım şimdi bunu. İşte bu korku var ya. Orada diyor Allah-u Teala, sesleneceğim benim mutteki kullarıma. Ey kullarım, hanımlar konuşmayalım. Bu hanımlar nerede olsa konuşurlar mübarek. Bu hanımları bu kadar methediyorum, gene dersimde konuşuyorlar ya. Televizyonda anlatıyorum lan, olmayan. Buraya gelirim gene konuşuyorlar. Ya ibadü la havfun. Ey kullarım, size korku yok. Sizin karneleriniz tamam. Bunlar endişe edecek burada. Bunlar korkuyorlar. Siz korkmayın. وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. Değil korkmak, sizin için mahzun olmak da yok. Kederlenmek de yok. Keder de yok yani. Öyle korku morku olmadığı gibi keder de olmayacak, üzüntü de olmayacak diyor Allah-u Teala. Siz kimdiniz biliyor musun bu dünyada? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا. Benim ayetlerime inanıyordunuz dünyadayken. وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. Siz o ayetlerime teslim olmuştunuz. Allah mı söyledi dediniz, teslim oldunuz o ayetlerime. Ne dediysem yaptınız. Şimdi size korku olur mu ya? Ben şimdi sizi korkutur muyum ey kullarım diye çağıracak. Demek ki hanımlar lütfen Allah aşkına, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, madem ki bu dünyada mutteki adam Allah'ı üzmekten sakınan adam demektir manasını vermiştik hatırlarsanız, bu dünyada benim ayetlerime teslim oldun ve iman ettin o ayetlerime, o zaman ben de sana bu mahşerde korku, endişe, üzüntü falan olmayacak diyor Allah-u Teala. Demek ki muttakilerin en büyük ödüllerinden biri, Allah'ın verdiği en büyük mükafatlardan biri mahşerde korku ve endişe etmememizdir. Bunu bizim kalbimizden söküp almasıdır Allah-u Teala'nın. Bu büyük bir ödüldür arkadaşlar. Muttakinin, takva sahibi insanın mahşerde alacağı ödül. Ve bunun peşinde şöyle seslenmesi devam edecek. Allah-u Teala'nın o mütteki kuluyla konuşması devam edecek. Udhulul cennete, cennete girin. Entum, siz ve ezvacıkum ve hanımlarınız. Bak şimdi orada hanımlarla beraber olacağımızı söylüyor şimdi Allah-u Teala. Hanımlarınız tuhberun. Orada bol bol efendim mutluluk içerisinde, bahtiyarlık içerisinde, bir şeref, bir haysiyet, bir onur içerisinde sizin hanımlarınızla beraber cennete girin. Bu da yetmedi diyor Allah-u Teala. Cennete girmek de yetmez. Daha ödülüm var. Yutafu aleyhim bisihafin min zehebin ve ekva. Diyor ki Allah-u Teala, o kullarımı hanımlarıyla beraber cennete koyunca onların etrafında altından yapılmış tabaklar ve bardaklar, altından yapılmış bardaklarla melekler onların etrafında tavaf edecek, dönecek. Böyle tavaf etmek, biliyorsun Kabe'de dönüyoruz ya, ha, onların etrafında hizmet etmek için altın tabaklarla ve altın bardaklarla, kaselerle diyor Allah-u Teala, melekler onlara hizmet edecek. Hizmet edecek, bak bak bak. Ödülü görüyor musun şimdi? Yani bu dünyada insanların senden razı olması, Allah'ının senden razı olması neler getiriyorsa mahşerde görüyor musun şimdi burada? Bu da yetmedi diyor Allah-u Teala. Bu da az. وَفِيهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ Nefislerinin çektiği her şey var cennette diyor Allah-u Teala. Kulum ne arzu eder? İştah. İştah kelimesi Arapçadır. Teştehi. Arzu etmek, istemek, iştah etmesi, istemesi. Kulumun orada nefsi ne iştah ederse, ne çekerse hepsini vereceğim diyor Allah-u Teala. وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ Göze hoş gelen ne varsa hepsini vereceğim ona diyor. Ve telezzü, lezzetten gelir. Lezzeti de Türkçe kullanıyoruz biliyorsun. Ama burada göz lezzetinden bahsediyor Allah-u Teala. Bir dil lezzeti var, bir göz lezzeti var. Allah-u Teala diyor ki, göze hoş gelen, gözün lezzet duyacağı ne varsa orada vereceğim ona diyor Allah-u Teala. Bu kulum benim için dünyada benim ayetlerime inandı ve teslim oldu ya burada şimdi. Ben ona bunları vereceğim diyor Allah-u Teala. Bu da yetmedi. Ve entüm fîhâ hâlidûn. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. O yurt ebedilik yurdudur. O cennet ebedilik cennetidir. O ödüllerim geçici değildir. Öyle baharın açar da efendim kışın yaprağını döken öyle bir meyve yok orada. Ha, meyve geliyor bak bu. Bu da yetmedi. Bu da yetmedi şimdi. Bu ödüle bak. Ve tilkel cennetülleti uristumuha bima kuntum ta'melun. Yaptığınız, dünyada yaptığınız amellerden dolayı size bu cenneti miras bırakıyorum diyor Allah-u Teala. Tabusunu da veriyorum sana diyor. Ha, bu şeye baksana işte. Miras bırakıyorum sana. Mülk benim. Cennet benim ama benim kulum, o iyi kulum, o muttaki kulum mahşere gelince bu senindir diyor bana. Bu senin. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Miras olarak sana veriyorum onu diyor. Aynen resmen böyle. Tabusunu sana veriyorum diyor Allah-u Teala. Ve tilkel cennet. İşte bu cennet. Uristumuha. Onu size miras bıraktım. Onu size verdim. Bima kuntum ta'melun. Yaptığınız amellerden dolayı. Demek ki değerli kardeşlerim, niye Allah-u Teala bu ödülleri veriyor burada? Bunun psikolojide bir kanunu var. Bunun bir kanunu var. Nedir bu biliyor musunuz? Motivasyon. Hocam doğru konuş şimdi. Bunu anlamadık şimdi bu motivasyonu. Böyle yabancı kelimelerle konuşup durursun burada kürsüde. İzah edeyim size. Motivasyon demek harekete geçmek demek. Harekete geçirmek demek. Bir insanı iyi amel yaptırmak için Allah-u Teala ona cennetini veriyor ki o iyi ameli yapsın diye. O cennet olmasa biz yapmayız o ameli. Ha. İnsanoğlu bir karşılık görmese yapmaz o ameli. Bunu biliyor Allah-u Teala. Bildiği için cenneti bize veriyor ki kulum oraya gitsin. Mahza Allah rızası için ibadet yapan adam çok azdır. Yani Yunus gibi. Ya Rabbi ne ileyim o cennette verdiğin hurileri, birkaç huri. Beni sana gerek, seni bana gerek diyor. Ben seni istiyorum. Senin arzunu istiyorum. Senin rızanı istiyorum diyor. Böyle bir amel yapacak adam öyle kolay yetişmez yani. Öyle kolay değil o iş. Yani cenneti değil de Allah'ı arayan. Bu amel büyük bir amel. Onun Kur'an'da başka yerlerde yerleri var. Onu başka zaman anlatırım size. İnşallah geldiğimiz zaman. Ama burada Allah-u Teala diyor ki varsın kulum cennetim için amel yapsın. Varsın kulum bana Rabbim cennetini verecek diye amel yapsın. Ama yapsın. Benim için mükemmel olan bu insanların dünyada mutlu olması değil mi? Birbirine zarar vermemeleri, birbirini üzmemeleri değil mi? Bu dünyada insanların mutlu olması değil mi? Ha? Bu mutluluğu yaşadıysa bu dünyada bu insan, o dünyada da ben buna cenneti vereyim diyor Allah-u Teala. Da onun artık mirasını vereyim ona da. O bitti diyor Allah-u Teala. Lekum fiha fakihatun kesiratun ve minha ta'kulun. O cennette sizin için her çeşit meyve var. Ve ne yersen orada var. Yalnız arkadaşlar burada yanlış anlamayın. Bu dünyadaki gibi yiyip de tuvalete gidip affedersiniz orada böyle bir olay yok. Anlıyor musunuz? Çünkü oradaki haz, oradaki zevk geçici değil. Burada yemeğini yersin işte bak yedik şimdi bize yemek verseler yiyemeyiz burada. İşte iftarı yaptık şimdi burada yemek verseler bize en iyi yemeği verseler yiyemezsin burada şimdi. Yani iştahın zevkin bitti. Orada öyle değil. Orada devam. Orada tuvalet muvalet yok yani. Cennette mennet öyle bir şey yok yani. Demek ki orada o nimetlerle beraber iç içe olacağız ve ruhumuzdan alacağımız bir zevktir o. Anlıyor musunuz? Ruhen o zevki duyacaksın. Yani açken, akşama kadar açken, yemeği yemeye başladığın zamandaki oradaki zevkin daha kat katını sen orada hiç yemeden, tuvalete gitmeden duyacaksın. Çünkü tuvalete gittiğin zaman da orada bir çürüme var olayı demektir. Bir çürüme olayı var. Orada çürüme yok. Orada nimetlerin çürümesi yok yani. Böyle bir sistem düşünün yani. Böyle ancak anlatayım size. Ve böylece görüyorsunuz arkadaşlar. Burada Allah-u Teala mütteki kuluna bu dünyada Allah'a karşı günah işlemekten kendini koruyan adam. Koruyan adam işte o adama Allah-u Teala diyor ben bu ödülleri vereceğim diyor. Bunu sadece burada söylemiyor. Pek çok yerde söylüyor. İsterseniz gidelim Ahkaf suresinde. Bunu daha geçenlerde anlatmıştım size yani. Bir sene evvel, bir sene oldu olmadı. Bak burada diyor ki Allah-u Teala مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ Muttakilere vaat edilen cenneti anlatayım size diyor Allah-u Teala. Burada da anlatıyorum şimdi. Burada da muttakiler anlatıyor. Yine aynen. Buradaki söylediği burada yok. Burada yok. Buradaki eksiği buraya koymuş. Buradaki eksiği buraya koymuş. Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim öyle. Yani öyle bir ayeti alıp da şimdi işi bitirdim diyemezsin yani. Olmuyor, bitmiyor yani. O daha bahçe çok ayetler var. Bak şimdi bir sürü yerden geldi bana şimdi ışık. Mü'minin suresinin birinci sayfasından geldi bana şimdi bir ışık. Diyor ki beni söylemiyorsun ha bak orada. Ama buradakini söyleyeyim size, kısaca özetini geçeyim. Çünkü bunu bir sene evvel, hemen hemen bir sene evvel anlatmıştım bunu. Diyor ki Allah-u Teala, muttakilere vaat ettiğim cennette nehirler var diyor. Nehir. Bu nehirlerin bir tanesi mimma'in gayri asin. Tadı bozulmayan sudan nehirler var diyor. Tadı bozulmayan, gayri asin. Asin bozulmak demek, gayri asin bozulmayan demek. Yani biz burada suyu beklettiğimiz zaman hemen yosun bağlıyor bir de. Bakıyorsun bozuldu yani. 2-3 gün sonra suyun yanına gitti mi bitti su diyor. Orada diyor diye oldu. Benim cennetime akan su irmakları hiç suyu bozulmaz diyor Allah-u Teala. Bu irmaklar var o cennette, muttakinin cennetine. Başka ne var? Ve enharun min lebenin lem yetegayyer damuh. Sütten irmaklar. Lem yetegayyer, değişmeyen. Damuh, tadı. Tadı değişmeyen sütten irmaklar var. Bizim dünyada sütleri koydu mu tekneye biraz sonra bozar. Hemen olur minzi, hemen olur çökelek yani. Peynir yapacak. Çök, kesti yani. Tadı bozuldu, yenmez yani. Yaylada çobanlık yaptığım için bunu bilirim yani. 2-3 gün kaldı mı teknede süt bitti, hemen peynir yapardık onu. Ama oradaki süt irmakların diyor Allah-u Teala, böyle tadı bozulmaz. Ve enharun min hamrin lezzetin li şaribin. İçenlere tat veren şaraptan irmaklar vardı. Şarap dediği burada bizim bildiğimiz dünyevi şarap değil, şelbet yani. Şelbet, tat veren içecek, irmak akıyor, böyle akıyor. Ve enharun min aselin musaffa, ve süzme baldan nehirler vardır. Süzme bal, katıksız bal diyor. Aselin bal, musaffa safi, süzme. Saf bal deriz ya, saf bal, ha. O saf kelimesi Arapçadır yani. Ha, demek ki Mevlana bu ayeti kerimeyi yorumlarken çok müthiş bir yorum getiriyor Mevlana. Diyor ki aslında burada muttakilere vaat ettiği Allah'ın bu cenneti insanın kalbinde arayacaksın diyor, gönlünde, iç aleminde arayacaksın diyor talebesine. Talebesine diyor ki ey kulum, senin iç alemine bakacaksın, orada su irmağı var. Orada süt irmağı var, orada süzme bal irmağı var, orada şarap irmağı var. Bu kadar diyor. Ama nedir, ben size bunu yorumlayayım şimdi, ben Bayraktar Hoca yorumlasın şimdi bunu. Su irmağı insanın içindeki iffet, namus duygusunu ifade eder. Bu dünyada namuslu yaşayan adama orada suyu vereceğim diyor Allah-u Teala. Çünkü su İslam kültüründe namusu ifade eder, temizliği ifade eder. Eteğine temiz adamı ifade eder. Eteğine temiz. Süzme bal dediği Allah-u Teala'nın iç aleminde insanın hatasını görme. Günahını görüp de Allah'a tevbe etme özelliğinden dolayı. Çünkü bal yabancı maddeyi içine almaz, hep dışarı atar. Fare düşse, göberse onu dışarı atar, içine almaz. Batmaz oraya madde. Yabancı madde batmaz balda. Onun için insan hatalarını görür, içine batmaz hataları, görür onu yani. Dışarıya çıkarır onu. Şarap irmağı dedi, Mevlana'nın bütün felsefesinde var bu. İlahi aşk irmağı, ilahi sevgi irmağı. Ve ne vardı bir daha? Bir daha vardı. Süt. Süt irmağı vardı. Süt arkadaşlar karakteri ifade eder. İnsanın şahsiyetini, mayasını, özünü ve aynı zamanda süt bilgiyi ifade eder. Bilgiyi. Süt doğurganlığı ifade eder. Sütten yağ da çıkar, minzi de çıkar, peynir de çıkar. Hepsi çıkar. Ha, Müslümanın gönlü böyledir. Böyle. Üretkendir Müslüman. Üretken her şey çıkar. Yağ vuruzları yağ çıkar. Kostunu tencereye kesmiş süt parçasından peynir. Oradan çıkarsa çökelek olur. Ha, Müslüman böyledir diyor Allah-u Teala. Böyle muttaki adama ben orada böyle bir cennet vereceğim diyor. Dedik, kısaca geçtik buraya şimdi. Aslında 18. cüzdeki ayetler, kusura bakmasın, oraya gidemiyorum. Çünkü devam edeceğiz. Efendim, geçti bu sefer, bu dünyada suç işleyenlere geçti. Oraya geçti şimdi. Muttakileri anlattı. Şimdi dünyada inkar eden ve münafıklık yapan adamı anlatacak. Bir kelimeyle kullanıyor bunu Allah-u Teala burada. İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâlidun diyor. Manayı vereyim. Mücrimler cehennem azabında ebedi olarak kalacaklar. Ayet bu. Dersimiz buraya geldi. Fakat soruyoruz Kur'an-ı Kerim'e, ya Rabbi bu mücrim kelimesini bir anlat bize. Bir ara anlattım onu size küçük küçük. Buna bir şey anlatmıştım size hatırlarsanız. Ama bayağı eski bir oldu. Yeni bir mana veriyorum oraya. Mücrim kelimesi o kadar kötü bir kelime ki, mücrim, cürüm. Cürüm demek suç işlemek demek, günah işleyen insan demek, ama bu adamın günahı hem kafirlik hem münafıklık. Adam hem münafıklık yapmış bu dünyada hem de kafirlik yapmış. Bu iki manayı, kafir ve münafığı sıkıştırıyoruz, mücrim kelimesinin içine koyuyoruz. Ve mücrim olarak bunu bize Allah-u Teala ifade ediyor. Arapçada, Kur'an Arapçada yani. Arapçada bu kadar tam ifade edilmez. Yani normal Arapça dilinde, bizi dinliyor Ramazan şimdi Arapça bildiği için söylüyorum. Ama Kur'an Rabçadır, Rabça, Allahçadır yani. Allahça buna verdiği mana, Allah'ın buna verdiği mana, mücrimin hem münafığı hem kafiri ifade ediyor. Bir kelimeyle ifade ediyor, mücrim diyor. Arkadaşlar, bu mücrimin özelliği pek çok ayeti kerimede geçer Kur'an'da. Ona soru sual etmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Doğrudan cehenneme gidecek. Herkesi sorguya çekeceğim. Kafiri de çekeceğim. Münafığı da çekeceğim diyor Allah-u Teala. Herkes sorguya çekilecek. Bu adam وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُ diyor Allah-u Teala. Mücrimler yaptıkları amellerden sual edilmezler diyor. Doğru cehenneme. Çok ilginç bir adam bu. Mücrim var ya bu. Bu hem kafir hem münafık. Bu adam çok korkunç bir adam. Herkesi sorguya çekeceğim diyor ayet-i kerimede. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Araf suresinin birinci sayfasının ortasındadır bu. O ayette diyor ki, peygamberleri de sorguya çekeceğim, sizi de sorguya çekeceğim diyor Allah-u Teala. Herkes, peygamberleri bile. Fakat buna diyor, o öteki ayette diyor ki, bu adamı, bu mücrim adamı sorguya çekmeyeceğim diyor. Öyle doğru cehenneme. Şimdi diyor, şimdi bu mücrimi ele aldı, kusura bakmayın. Ben size isteyerek bu dersi anlatmıyorum. Kur'an sırayla gidiyoruz ya. Ha, sırayla gittim, ders buraya geldi. Mücrimler cehennem azabında ebedi olarak kalacaklar. Halidun, halede kelimesi ebedi olarak kalmak manasına gelir. La yufetteru anhum ve hum fihi müblisun. Ya Rabbi, bu mücrimlerin kıyamette en büyük özelliği nedir diye sorsak cevabını veriyor bize şimdi. La yufetteru anhum, o cehennem azabı onlardan eksitilmez, azaltılmaz. Ha, demek ki mücrim olmayan adamların azabı azaltılacak demektir. Ha, bak şimdi buradan o çıkıyor, o mana çıkıyor şimdi. İyi manayı iyi dinleyin. Burada diyor ki mücrimlerin en büyük özelliği azaplarını eksiltmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Eksiltme yok. Devam. Devam. E ama mücrim değilse adam eksiltilecek mi? Eksiltilecek demektir. Peki bunların azabı nasıl devam edecek? Hiç eksiltmeyecek. Burada söylemiyor onu. Onu söylüyor onu 5. yüzde. Bak gidelim oraya şimdi bak. Orada bak nasıl diyecek onu. Aman Allah'ım. O ayeti kerime nereden geldi gözümün önüne şimdi? Burada gözümün önüne geldi, söyleyeceğim onu. Yoksa söylemeyecektim onu yani. Bilmiyordum onu çünkü yani burada. O öyle dedi bana ki, beni atlama. Beni anlat dedi orada. Bak şimdi anlatıyorum onu size. Aman ya Rabbi. İnnellezîne keferû bi âyâtina sevfe nuslihim nâra. Benim ayetlerimi inkar edenleri cehennem ateşine yaslayacağım. Yaslamak böyle. Döneri kızartır gibi. Mana budur yani. Bunu döneri misal veriyorum size ki iyi anlayın yani. Döner ateşin etrafına dönüyor, kızarıyor ya. Ha. Yasla naranın manası budur. Yasla. Yaslayacağım diyor Allah-u Teala. küllemâ nelicet cüdûdühüm beddelnâhum cülûden gayrâhâ liyedûgul azâb. Aman Allah, aman Allah. İşte bu. Bu korkunç bir olay arkadaşlar. Hakikaten günah işlemeyin. Ha böyle günahsız gidelim oraya. Diyor ki Allah-u Teala. O derilerini yaslayacağım cehennem ateşine, derileri çürüyecek, tekrar derilerini yenileyeceğim diyor Allah-u Teala ateşin ızdırabını duyması için. Yanacak, çürüyecek, bir daha yenileceğim diyor Allah-u Teala. Bir daha yenileceğim diyor Allah-u Teala. Tekrar. Hiç durmadan. Aynen böyle söylüyor. Nalıcet cülüduhum. Onların derileri çürüdüğü zaman, yandığı zaman artık ateşi duymaz hale gelecek o. Ama beddenlâhum, değiştireceğim cülüden gayrıha. O deriyi bir daha yenileyeceğim diyor Allah-u Teala. Tekrar bir deri daha yapacağım onu diyor. Tekrar devam etsin. İşte azabın devamlılığını burada ifade etmiş oldu. Yoksa ben size maksadım o ayeti anlatmak değil. Allah'ın ayetinden çekinilmez yani. Bunu bize söylüyor ki tiksindirsin bizi diye. Bu kötü amelleri yapmaktan kul hakkıyla, anne baba hakkıyla oraya gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Lütfen. Anne baba hakkı, kul hakkı. Bununla gitmeyin ahirete ne olur. Allah kendi hakkını affeder ama o birileri çok fena. Çok fena. Bu akşam dinlediniz beni değil mi? Ha, işte gördünüz orada. İsra suresinde. Vehum fihim mublisun. Vehum fihim. Fihi. Onlar o azapta mublisu. Belese yeblisu. Mublisun kelimesi artık insanın bir daha mutluluğu yakalayacağından ümidini kesmesi demektir. Arapça bu manaya geliyor bu. İşte bak namazda bunun manasını ver bakayım hadi. Versene. Türkçe namaz okuyacak, ezan okuyacaklarmış. Türkçe şey okuyacaklarmış. Zambi sıra. Hep beyine bak. İşte olmuyor. Bak bir cümleyle ifade edemiyoruz bunu biz. Bu kelime-i edemiyoruz işte. Mana veremiyoruz işte. Neymiş manası demek ki? Mublisun kelimesi bir insan bir daha mutluluğu yakalayamam diye ümitsizliğe kapılması demektir. Allah göstermesi bir kanser hastasını bir daha şifa bulamayacağım diye ümitsizliğe kapılması neyse bu da odur. Yani onların diyor mahşerde mücrimlerin bir daha o mutluluğu, o iyi hayatı yakalama imkanları ümidi kesilecek diyor Allah-u Teala. Asla. Bir daha oradan çıkma ümitleri olmayacak diyor. Oo. Bu ezan ne böyle erken okundu ya? Bizi böyle bıraktı. Ha ne anlattık şimdi? Geç gelenler için söylüyoruz. Arkadaşlar, Allah-u Teala mahşerde bir daha özet yapıyorum ki geç gelenler anlasınlar diye. Dün akşam söylemişti. Dün akşam diyor bir akşam söylemişti ki mahşerde bu dünyada kötülük üzerine dostluk yapan adamlar orada düşman olacaklar. Sadece muttakiler müstesna diyor Allah-u Teala. O muttakilere nasıl sesleniyor? Sesleneceğim diyor Allah-u Teala. Onlarla konuşacağım ben diyor. Konuşurken bize Allah'ın sesini duyacağız ve şöyle söyleyecek. Ya ibadi ey kullarım la havfun aleykum el yevme ve la entum tahsenun. Bugün size korku yok ve bugün size kederlenme yok mahşerde. Siz korkmayın diyecek bize. Bir ses yüce Allah konuşacak. Çünkü siz o dünyadayken benim ayetlerime inanmış ve benim ayetlerime teslim olmuştunuz. Şimdi girin cennetime, siz ve hanımlarınız orada nimete gark olmuş olarak girin oraya. Ve sizin etrafınızda orada altından tabaklar yapılmış ve kaselerle melekler sizin etrafınızda dolaşacak. Hizmet edecek size. Ve orada nefsinizin arzu ettiği her şey ve gözünüzün zevkini veren her şey size orada verilecek ve siz orada ebedi kalacaksınız. İşte böyle bir cenneti size miras bırakacağım diyor Allah-u Teala. O dünyada yaptığınız iyiliklerden dolayı. Ve orada size her çeşit meyveyi vereceğim ve ne isterseniz yiyeceksiniz orada diyor Allah-u Teala. İşte ben buradan o aradan işte Ahkaf suresindeki Muhammed suresindeki ayeti kerimeye intikal ettim. Oradaki cennetin bir parçasını bir kısmını anlattık. Ve sonra Allah-u Teala bu muttakinin tam tersi olan mücrim adamı, kafir ve münafık olan adamı ona orada da ebedi cehennem olacak ve onun azabı orada asla hafifletilmeyecek. ve oradan bir daha çıkıp da mutlu bir hayata girme ümidi de kesecek diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla ben sizlere bu dünyada mutlu ameller işleyerek, iyi ameller işleyerek, gençler, anneniz babanız sizin çok büyük bir sermayeniz. Onların duası olmadan bu cennete gidemezsiniz. Bunu unutmayın. Bayraktar Hoca bir zamanlar böyle dedi deyin. Biz ölüp gideceğiz ama benden sonra sizin evinizde bu öğüt kalmalıdır. Kalmalıdır. Dolayısıyla Allah'ı üzecek herhangi bir amel yapmaktan çekinin.